Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka 'ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa 'ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Ndugu zangu, mabada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma kipenzi chetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwanza kabisa nimefurahishwa kufika katika mikoa hii ya kusini. Hii ni mara yangu ya kwanza kufika huku, lakini imekuwa ni kheri na neema. Kituo cha kwanza kufika na kupata nafasi ya kuongea na ndugu zangu ni kituo hichi Markazun Nur au Masjidun Nur Mambamba. Allah kama alivyotukutanisha hapa katika markazi hii, tukutanishe peponi. Tumekuja kwa ajili ya dawa, na dawa yetu ni maarufu, dawa tu salafia. Na tukisema dawa tu salafia, kwa ujumla tunasema dawa tu at-tawhid wa dawa tu sunna. Dawa ya tawhid na dawa ya sunna. Dawa hii ni kikwazo cha dawa zingine. Dawa tu Yahudia wa Nasrania wa ghairiha katika Uislamu, na dawa tu ila al-hizbiyya na dawa tu bid'iyya. Dawa hii ni kikwazo mbapo popote utakapokuwa unailingania, jiandae kupata vipingamizi vingi vinavyotoka nje ya Uislamu, kadhalika ndani ya Uislamu. Na tumeona ukiacha katika umati huu, bali katika nyumati zilizotangulia, namna gani mitume walivyokuwa wanalingania dawa hii, walivyopigwa vita, akiwemo mtume wa kwanza Nuh alayhi salatu wassalam. Ndani ya Qur'an tunakisoma kisa cha Nuh mpaka alipofika kusema rabbi la tadhar ala al-ardhi min al-kafirina tayyara. Mwangalia Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam na fitna aliyoipata mpaka kutupwa katika moto, na yote ambayo aliyopata dhidi ya dawa hii. Kadhalika Musa alayhi salatu wassalam, habari zake maarufu mashuhuri, kisa chake na Firaun na ndugu yake Harun aliyekuja kusaidiana naye. Kadhalika Isa alayhi salatu wassalam, kadhalika mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mitihani waliyoipata kwa sababu ya dawa. Kadhalika wafuasi wao, mitihani waliyoipata kwa sababu ya dawa. Kwa tunajisikia faraja sana tunaposikia kwamba kuna sehemu wapo ndugu zetu wenzetu katika dawa hii. Tunatamani siku moja tuonane nao, hata tusiongei, lakini tuonane jicho kwa jicho. Hii ni faraja kubwa sana. Allah akunipende kila la kheri na akuthibitisheni katika dawa hii na akufisheni katika dawa hii. Da'watu salafia, jambo la kwanza kabisa ndugu zangu Waislamu ni kumpwekesha Allahu subhanahu wa ta'ala. Na hii tumelizoea kutoka kwa mashaikh zetu wa mamlaka. Akifika sehemu ya kwanza atakayokuwa analingania, muwe ni watu wa jamia, thanawiya au mutawasita au ibtidai, atawalinganieni na kuwafundisheni tauhidi. Na ndio mwenendo wa salafu na sali. Na ukiangalia katika maeneo mengi, tauhidi imekuwa ni kikwazo. Ikiwa kwamba tutaangalia kwa asilimia, basi katika kila mji labda tutachukua asilimia 10, asilimia 90 kwa watu wamekuwa ni wenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa, ni shirki kubwa au shirki ndogo? Au karibu na asilimia hizo. Sasa tukiwa tunatembea siku ya kwanza, mara ya kwanza, basi lazima tukumbushane katika hilo. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Kwa hakika tulituma katika kila umma mjumbe tukimwamrisha awaambie hao tulio mtuma kwao, muabuduni Allah na mjiepushe na ibada za matawuti, ibada za masanamu, vibwengu na mfano. Huu ni ujumbe mzito, kwamba watu waache yale waliokuwa wakiabudu katika mila zao, wakimbilie kwenye ibada ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa ukiwa umeipenda dawa, umeikubali dawa, utakii kubaki na mambo yenye kufanana na shirki. Utakii kubaki kwenye mambo yenye kufanana na shirki. Sawa, kwenye biashara, kwenye kazi, kwenye kilimo na shughuli zote za kawaida. Sababu mtu anaweza akadai tu manhaji, lakini kumbe bado ana mambo ya zamani. Bado na mambo ya wazee. Bado katika shughuli zake anahisi kwamba hazitokwenda sawa mpaka ashughulishwe na jambo hilo. Kule kwetu Kigoma, kipindi Sheikh wetu Sheikh Kazema miaka ya 80-81 huko nyuma, kiwa alingania tauhidi, wakiwa wametoka kwa shekhe mmoja kwenda Sheikh Alfani Kiumbe maarufu, walitoka yeye kama mwanafunzi wake alingania tauhidi na kuwakataza watu waache shirikina. Sasa kana kwamba jamii ile yote ilikuwa ni jamii ya kufuata shirki, wale waliokubali dawa yake waliungana naye kwa kipindi kirefu. Kila akiwaambia waache, kwa maana watupe mizigo, wazee mizigo katika upande wao ni kawaida, ni sio jambo ambalo linakatazwa. Wanamuuliza Kazema, tutupe kweli? Wewe uone kama tukitupa hawa watu watatushambulia, na sisi tayari tushao kwenye hii dawa ambayo ni kinyume chao, watatumia mizigo hii hii kushambulia, kwa nini tusibaki naye tuzuie yale makombora ambayo watakuwa wakitupia? Unaelewana? Tayari washakubali manhaji, washakubali sunna, lakini mzigo kuutupa imekuwa tabu. Maana uchawi ni kweli, unachosema ni sahihi, lakini hapa, hebu angalia vizuri kwenye vitabu, hatupingi, lakini hebu funua zaidi. Sababu sisi tumekaa rasmi kwa ajili ya kukulinda wewe na kulinda hii dawa. Sheikh Allah mrehema akaambia tupeni. Atakayetulinda ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bali dawa hii inakingana 100% na haya ambayo ni. Wakasema ikiwa kama hivyo ni kweli, hayo unayosema ikiwa ni kweli, basi mimi wangu nachoma na mimi nachoma, mimi nachoma, mimi nachoma haka. Sasa ni lazima tuanze huko. Lazima tuanze huko. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili, kwa nini tunaanza huko? Tukiwa katika hii dawa, hakuna tunachotafuta isipokuwa radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Tunataka kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna kitu kingine. Dunia na vilivyomo tunaamini vya kupita, na hakuna atakayeweza kuvuka mto huu aweze kuingia kule isipokuwa ni lazima awe ni mukhlis, awe ameitakasa nafsi yake na uchafu wote kwa ushirikina au mengine, ambapo kwa kufanya hivyo ndio unapata 100% zile za kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa kuto kufanya hivyo, maana yake unakata kabisa zile 100% za kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Yani maana yake Ahlusunna wal Jamaa tunatambua ya kwamba mushrik haingii peponi. Kwa sababu ni nani? Ni kafir. Mushrik haingii peponi kwa sababu ni kafir. Sasa kwa nini ubaki katika shirki, hali ya kuwa kile unachokitafuta hutokipata kama utakuwa ndani ya jambo hili la shirki? Kwa lazima tujisafishe. Lazima tujitakase. Ni lazima tujiondoe, tujiweke sawa sawa. Tukishakaa sawa sawa ndio tuweze kupata tamaa ya kuziona na kuzipata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Maneno haya Sheikh Abdul Rahman bin Hassan bin Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala ameashiria vizuri katika kitabu Tauhid ya Fath al-Majid, ambayo Sheikh Muhammad ameweka aya hii chini ya mlango, babu fadli tauhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub, kama mlango wa ubora wa tauhid na yale ambayo yanayofutwa na tauhidi katika madhambi. Mlango wa ubora wa tauhid, anza fadhlu tauhid al-ikhlas, kwamba mlango huu unaelezea ubora wa tauhid, lakini si hilo tu, na yale ambayo tauhidi inayafuta katika madhambi, na yale ambayo tauhidi inayafuta katika madhambi. Kisha fikhi ya shekhe akaleta hii aya chini ya huu mlango, alladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun, kwamba wale ambao walioamini kisha wakawa hawakuzichanganya imani zao na dhulma, yani shirki. Al-Imam Ibn Jarir rahimahullah ta'ala anasema alladhina amanu ay alladhina akhlasu dinahum lillahi subhanahu wa ta'ala, kwamba imani hapa ni ikhlasu din, wale waliotakasa dini yao au dini zao, dini yao ni sahihi, na wakawa hawakuchanganya ndani ya hizo dini, ndani ya hiyo dini yao hawakuchanganya ndani yake na nini, na shirki, sababu dhulma hapa ni shirki. Maana Waislamu waliokuwa ni muwahidun, Waislamu waliokuwa wamemkwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, ukweli wa kumkwekesha, na hawakuchanganya ndani ya kile ambacho walicho itakidi na ushirikina na dhulma. Allah anajibu anasema, ulaika lahum amn, hao ndio wenye amani, hao ndio wenye amani. Hai al-amn fi al-akhirah wa hum muhtadun, ay fi dunya wal akhirah, hao ndio wenye amani ya siku ya kiyama, na hao ndio wenye hidayah hapa duniani, kadhalika pia wataongozwa katika njia ya kuelekea peponi siku ya kiyama. Watu gani? Watu wenye kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kunahitajika ikhlas, kunahitajika tauhidi ili uweze kupata amani ya siku ya kiyama, kwa maana ya kuingia peponi, na ili uweze kupata hidayah hapa duniani, kuwafikisha na Allah subhanahu wa ta'ala, kuiona haki, kubainisha baina ya haki na batil, na uifuate haki na batil yake. Kwa msingi huu, maana yake ikiwa utakuwa ni mtu unaifuata manhaji salaf, kisha ukawa bado na matatizo ya shirki, maana kwamba hautoweza kudumu ndani ya manhaji hii sahihi, kwa sababu amani na hidaya ni haki ya watu gani? Ni wale, ni haki ya wale ambao waliotakasa nafsi zao, ni haki ya wale ambao waliotakasa dini yao kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakasafisha nafsi zao, wakasafisha vitendo vyao. Masahaba walitatizika na aya hii na kumuuliza Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, ya Rasulullah, aina lam yadhlim nafsahu, ewe mjumbe wa Allah, ni nani miongoni mwetu hajaidhulumu nafsi yake? Wakiwa wanakusudia kabira au kabai, wanakusudia madhambi makubwa kama vile kuteta, kusengenya, kuiba, kusema uongo na mengineyo katika madhambi ambayo yanawazunguka wanadamu usiku na mchana. Kwani ikiwa wanakusudia hao, wanakusudiwa hao al-amn wal-hidaya, itakuwa ni jambo linaloshindikana kupatikana kwa wewe au wote. Kwa kila mmoja baada ya kusikiliza aya ile akawa na hofu na nafsi yake, kwamba inawezekana ikawa ni kazi ngumu kabisa kuziona na kuzipata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam akajibu kwamba nyinyi hamjasikia kauli ya Luqman kwa mwanaye, alipomwambia mwanae akiwa anampa wa'dhi, la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'adhim, mwanangu usimshirikishe Allah, hakika shirki ni dhulma iliyokuwa kubwa. Ikawa imekuwa wazi, ikawa imekuwa wazi jambo hili kwamba linalokatazwa hapo ni jambo la kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ama swala zima la imani iliyokusudiwa hapo, kwamba ni al-imanu al-mutlaq au sio al-imanu al-mutlaq, wameeleza wanawachuoni al-amn al-mutlaq au sio al-amn al-mutlaq, wameeleza wanawachuoni kwamba mtu atapata amani kulingana na kile alichokuwa nacho katika imani, na kulingana na kile ambacho alichokifanya katika maasi. Ikiwa ni shirki, kwa maana ya shirki, maana yake mtu huyo anakosa imani ya moja kwa moja, anakosa amani ya moja kwa moja, na ikiwa alichokifanya ni katika madhambi makubwa, basi mtu huyo atakosa amani na hidayah kulingamana na kile ambacho alichokifanya katika maasi. Ana kitafi bi hadha alqadr alkalim, wallahu aalam. Nachokuhusieni tu kwamba tushikamaneni na manhaji hii ya wema waliotangulia, kadhalika katika hilo nukta ya kwanza ambayo napenda kuiongelea leo, nukta ya tauhid, nukta ya kushikamana na jambo zima la kumfikisha Allah subhanahu wa ta'ala bila kupepesa, na kujiweka mbali na ushirikina mdogo au mkubwa. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam.